إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله زانغو إسلام نوصيني بموجة نفسيانغو كمشا الله سبحانه وتعالى في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويدي خطبه yetu ya leo ndugu zangu waislamu tutaanza kwa hadithi hii ambayo nimeisoma na ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim an Abi Musa al-Ash'ari impokewa na sahaba anaitwa Abu Musa al-Ash'ari radhi za Allah zaji yake anasema sahaba huyu ya kuwa yeye na wenzake masahaba walisema kumuuliza mtume Ayyul islami afdal ni uislamu gani bora zaidi muislamu akiwa nao atakuwa ni muislamu bora qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema akiwajibu masahaba kwa hilo swali man salima almuslimuna ni yule muislamu atakayekuwa waislamu wenzake wamesalimika min lisanihi kutokamana na ulimi wake wa yadihi na mkono wake Ana hakuna muislamu yote ambaye anaona kuwa mdomo wa huyo muislamu ni hatari kwake ama ushawahi kumjeruhi ama kumuudhi na pia mkono wake na nguvu zake huyo ndio muislamu bora na huo ndio uislamu bora hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim ibadullah waja wa Allah dallat an-nususu ash-shar'iyyatu hakika kuna dalili nyingi sana za kisheria ambazo zimeonesha ala tahrimi idha'i almuslim bi ayi wajhi min alwujuh kwa kuwa ni haramu kumuudhi muislamu yeyote katika njia yoyote iwayo bi ghairi haqqin lakini pasi na haki ina maana kuwa unaweza kufanya jambo ambalo muislamu akaudhika nalo lakini kwa sababu ni haki wewe kufanya jambo lile haijalishi lakini ikiwa utafanya jambo ama kusema jambo ambalo litamuudhi muislamu na kisha umemuudhi kwa maneno yako ama kwa vitendo vyako na hauna haki kufanya hivyo ama kusema hivyo basi dalili nyingi zimeonesha kuwa jambo hilo ni jambo baya zaidi ambalo muislamu hafai kulifanya Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul ahzab Allah anasema walladhina yu'dhuna almu'minina na wale wanawaudhi waumini wanaume والمؤمنات نواؤذي wanawake waislamu waumini bighairi maktasabu tena wakawaudhi pasi na kosa lolote ambalo wamelifanya faqad ihtamalu buhtanan watu hao watakuwa wamebeba dhulma kubwa zaidi wa ithman mubina na hata dhambi ambalo ni la wazi kabisa haifai muislamu kumuudhi muislamu mwenzake si kwa kitendo alichokifanya kumfanyia muislamu mwenzake si kwa maneno aliyasema kumwambia muislamu mwenzake na ukifanya hivyo bila shaka mbele ya Allah utakuwa wewe umebeba dhulma kubwa sana na pia utakumbeba dhambi la wazi kabisa ambalo halifichiki hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Abi Dharr radhiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu Abu Dharr anasema kuwa alimsikia mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema man da'a rajulan bil kufri au qala adu wallahi wa laysa kadhalika hara alayhi kwa kuna mambo mengi ambayo muislamu anaweza akayafanya ama akayasema na yakamudhi muislamu mwenzake lakini kubwa zaidi kuliko mengine yote ni muislamu kumtuhumu muislamu mwenzake kwa kuwa ni kafiri ukaanza kusambaza habari na hata ukaanza kuonesha kwa kuwa huyo ni kafiri, kwa hivyo tumfanyie kama vile anafaa kafiri kufanyiwa. Jambo hili ndugu zangu Waislamu ni kosa kubwa zaidi kwa Muislamu. Na ni kwa sababu hadithi ambayo tumesoma, anasema huyu sahaba ambaye ni Abu Dharr ya kuwa alimsikia Mtume akisema ya kuwa man daa rajulan bil kufri, yeyote atakayemuita Muislamu yeyote kwa ukafiri, kumwambia ewe kafiri, umuite Muislamu kwa jina la ukafiri na ukamsifu na sifa ya ukafiri, au kala, ama Muislamu atakayesema aduu wallahi, amwambie Muislamu mwenzake hivyo ya kuwa wewe ni adui wa Allah, walaisa kadhalika, na yule ulimwambia hivyo hayuko hivyo, yeye si kafiri wala yeye si adui wa Allah unavodai. Mtume anasema illa hara alayhi, isipokuwa maneno hayo yanamregelea yule aliyasema. Hayo maneno ya kuwa ewe kafiri na huyo si kafiri yanakuregelea wewe, hayo maneno ya kuwa wewe adui wa Allah na yeye si adui wa Allah yanakuregelea wewe. Hadithi mpokeo ni Imam Muslim. Sasa ina hadithi inayoonesha vipi jambo hili ni jambo ambalo ni zito zaidi na halifai kabisa Muislamu kumfanyia Muislamu wenzake. Lakini sasa unapata kuwa kuna baadhi ya Waislamu ni wepesi kuambia Waislamu wenzao maneno kama haya, kuwatuhumu kwa ukafiri, kuwatuhumu kwa kuritadi, na hata kuonesha ya kuwa hao wamekufuru. Lakini je, ni kweli wanavyodai? Ndugu zangu Waislamu, kuritadi maana yake ni nini? Kuritadi katika lugha maana yake ni arujuu, ni kuregea an shay'in, kwa kitu. Ulikuwa unataka ufanya kitu kisha ukaregea ukaacha kukifanya, au atahawulu an shay'in, ama kugeuka na ukaacha kitu ukabadilisha msimamo. Hiyo ndio katika lugha. Lakini tunapozungumzia kuhusu ridda, Muislamu kuritadi, wa manake ni kufrul muslim, ni kuwa Muislamu amekufuru, imma bil qawli, ima kwa maneno, au bil fi'li, ama kwa vitendo, au bil itiqadi, ama kwa itikadi, au bishakkin, ama kwa kuwa na shaka. Sasa unapambia Muislamu wenzao kuwa kafiri, ina maana kuwa lazima ubainishe kuwa amekufuru. Je, kwa maneno, na ni maneno yapi hayo? Ama kwa vitendo, na ni vitendo vipi hivyo? Ama kwa itikadi, ni itikadi gani hiyo? Ama ni kwa shaka, na ni shaka ipi? Ili ndio tujue ya kuwa unasema ukweli ama sivyo hivyo. Masala kulitadi ni jambo ambalo Muislamu yeyote anaogopa. Kwa hivyo hakuna Muislamu anayeweza kufanya jambo linalomfanya paka alitadi ama kufuru, sababu Waislamu wote wanapenda dini yao. Lakini pia ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote atakayeritadi hukumu yake huwa ni kuwawa. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man badala dinahu faqtuluhu, yeyote atakayebadilisha dini yake ya Uislamu atoke nje ya Uislamu basi muweni. Na hadithi nyingine imepokewa na Abu Huraira, Mtume anasema ya kuwa damu ya Muislamu si halali isipokuwa kwa mambo matatu, na miongoni mwa hayo mambo matatu atari kulidini hii, ni yeyote atakayeacha dini yake, almufariku liljamaa. Kwa hakuna Muislamu anaweza kuacha dini yake kwa mzaha mzaha hivi, kwa wepesi hivi, kwa sababu ya kujua kuwa ni kosa kubwa zaidi ambalo hukumu yake ni kuwawa kama kuna sheria ya Kiislamu. Lakini pia hata kama hata wawa, Muislamu anajua ya kuwa kukufuru maana yake ni kuwa asharibu matendo yake yote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Baqara, Allah anasema wa man yartadid minkum an dinihi, yeyote atakaye toka katika dini yake na aache dini yake kati yenu Waislamu, fayamut, na akafa, wa huwa kafir, na ile hali yeye bado ni kafiri, hakutubia na akarejea tena kwa Uislamu, akaendelea kuwa kafiri hivyo baada ya kuritadi mpaka kufa kwake, Allah anasema fayamut wa huwa kafirun faulaika, Allah anasema wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum, hao ndo wale ambao matendo yao yameporomoka na yakaharibika, waulaika ashabun nar, na hao ndo watu wa motoni, humfiha khalidun, watakaa motoni milele. Kumaanisha kuwa yeyote anayeritadi basi swala alizoswali zimeharibika, saumu zake zimeharibika, hija yake hata kama alihiji iliharibika, sadaka zake, kila kitu alichokifanya katika Uislamu ibada zake zote zimeharibika, na kisha atakuwa ni mwenye kuingia motoni milele akifa hivyo. Sasa nani Muislamu atakaye thubutu kufanya jambo kama hili? Haiwezekani. Lakini sasa kuna baadhi ya Uislamu huwa wanawatuhumu Waislamu wenzao kwa kuwa wamekufuru ama wameritadi, na ni kwa sababu ya kutojua ya kuwa, je, mtu akifanya hivi ina maana kuwa sharitadi ama bado sikuritadi? Kwa sababu ya kutojua ya kuwa, je, mtu akifanya hivi ashakufuru ama bado hajakufuru? Na ndio ikawa kuna haja ya kuwa tuzungumzie kuhusu ni mambo yapi ambayo Muislamu akiyafanya huwa anakufuru, ili ndio ujue ya kuwa ukimsikia ndugu yako Muislamu anamwambia mwenzake Muislamu ya kuwa kafiri, na hayo mambo huyo Muislamu akuyafanya, basi mkanye, mpe mawaidha, mnasihi huyo ndugu yako, mwambie kumefanya makosa. Na ni kwa sababu huyu katika mambo ya ukafiri sijaona amefanya jambo lolote, kwa nini mtuhumu na ukafiri? Sasa je, ni mambo yapi hayo ambayo yanamfanya mtu akufuru? Ndugu zangu Waislamu, mtu huwa anakufuru kwa mambo manne ambayo tumeyasema. Mtu anakufuru kwa mambo manne ambayo tumeyataja. Jambo la kwanza, anakufuru kwa maneno yake. Mfano, kama mtu kumtusi Allah ama kutusi mtume ama kuomba asiyekuwa Allah, haya ni maneno ya ukafiri, na mtu akifanya hivyo anakufuru. Ama akakufuru kwa vitendo, kama mtu kusujudia sanamu, mtu kuabudu sanamu, mtu kuabudu mzimu, mtu kuabudu majini na mashetani, huu ni ukafiri. Ama akafanya kitendo cha ukafiri kama kuchukua msahafu kisha autupe na ukanyagi, ama hata utupe kwenye choo ama takataka na kuonesha kuwa anadharau msahafu, hili ni kitendo cha ukafiri. Lakini pia Muislamu anaweza kufuru kwa sababu ya itikadi, kwa kuwa labda awe ana itikadi ambayo mtu akiitikadi hivyo moja kwa moja mtu huyo ni kafiri. Mfano ni kama Muislamu kuitikadi ya kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muongo. Yaani wewe ukiitikadi kuwa mtume ni muongo, moja kwa moja wewe ni kafiri. Ama mtu kuitikadi ya kuwa hii Qur'ani haiko sawa, mimi naona hii Qur'ani ina upungufu, na hiyo tayari moja kwa moja nini, itikadi hiyo ni ya upotofu na ni ya ukafiri. Ama hata mtu kuitikadi ya kuwa Allah hamwezi, yaani akaona kuwa amejizatiti kiasi cha kuwa akiambiwa ya kuwa muogope Allah, Allah anaweza akufanya chochote, yani unakuwa hapana, Allah hawezi kanifanya chochote wala haniwezi. Kama ni tajiri akaona kuwa Allah hawezi kanifanya niwe maskini, kama ana nguvu akaona kuwa Allah hawezi akamfanya hizo nguvu azikose, kama ana uwezo na mamlaka akaona kuwa Allah hawezi kabisa hayo mamlaka akamuondolea, na mambo mengine yote ambayo tunajua kuwa Allah ana uwezo, lakini ukawa unaamini katika moyo wako kuwa Allah hawezi, hiyo ni itikadi ya ukafiri. Lakini pia mtu anaweza akakufuru kwa sababu ya shaka. Mfano ni kama mtu kuwa na shaka ya kuwa Allah ni kama hayuko, mimi na shaka na jambo hili, lakini kweli Allah yupo? Nani maneno ambayo tushie kuyazungumzia hapa karibia miezi miwili au mwezi mmoja nusu uliopita, mmoja katika wasanii wa huko Tanzania tena anadai kuwa ni Muislamu, eti ana shaka kuwa Allah yupo. Tena sababu ya kumfanya awe na shaka eti ni kwa sababu Magufuli amekufa. Sasa akasema kuwa Magufuli alikuwa kila wakati anapigania Mungu, Mungu, Mungu, mbona afe? Kama kweli Mungu yupo, sange mwacha aendelee kuishi. Kwani yule ambaye anaabudu Allah huwa anaachwa aendelee kuishi? Mbona mtume hakuachwa? Na kisha Magufuli ni mtu ambaye tunaamini si Muislamu, kwa si Muislamu utasemaje kuwa alikuwa akipigania Allah abudiwe? Abudiwe vipi? Lakini yeye akasema neno ambaye anaonyesha kuwa yeye ana shaka na kuwepo kwa Mungu, ni shaka ambayo inafanya mtu awe ni kafiri. Lakini sasa mambo haya wakati mwingine Muislamu anaweza akayafanya pasi na kujua ya kuwa ameyafanya mambo ambayo yanamfanya awe kafiri, ima kwa kusema ama kwa kufanya ama kwa kuitikadi ama kwa kuwa na shaka. Hasa ndio sababu tukoona kuwa kuna haja ya kueleza mambo haya ili Waislamu wabainikiwe, lakini pia ili wale Waislamu ambao wanatumwa wenzao kwa kuwa ni makafiri na hawajafanya mambo haya pia wajue ya kuwa ni makosa makubwa. Kwa hivyo mambo yanamtua mtu katika Uislamu ni mambo manne, na inshallah tutasema hivi punde baada ya kikao kifupi, ili kila Muislamu ajue kuwa ni mambo yapi hayo ambayo yanamfanya paka mtu aritadi ama awe ni kafiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba awe atupe thabati katika dini yetu, na tujalie tuweze kufa tukiwa ni Waislamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mzangu Waislamu, jambo la kwanza ambalo lamfanya Muislamu akufuru ni al-inkaru wa takdhibu, ni Muislamu kukanusha na Muislamu kukadhibisha. Kukanusha kitu gani? Inkaru ma anzalahu Allahu fi kitabihi au anzalahu ala nabiyihi, ni Muislamu akikanusha ama akakadhibisha chochote ambacho Allah amekiteremsha kwenye Qur'ani. Allah amesema jambo fulani katika Qur'ani, wewe unakadhibisha, unakataa, basi moja kwa moja Muislamu huwa ni kafiri. Na ndio hatari kubwa ya Muislamu kuambiwa jambo alafu awe ni mwepesi wa kukataa na kukanusha, na ili hali haujui kuwa hili unalokanusha ni Allah amesema, ama hili unalokanusha ni mtume amesema na ni sahihi. Hapo tayari Muislamu huwa ashafanya kitendo cha ukafiri, wal iyadhu billahi min dhalika. Kwa hivyo hii inaitwa kufrul inkari wa takdhibi. Jambo la pili ambalo linamfanya Muislamu aritadi na kufuru ni al istikbaru, kufrul istikbar wal ibai wa rafdhi, ni Muislamu kuwa na kibri na ujauri na Muislamu kukataa. Je, huu ujauri wa kumfanya paka katae ni kuwa ni kukataa kitu gani? Huwa i'radhu, huwa arafdhu. Rafdhu hapa ani kukataa, manake ni rafdhu ada il ibadati, ni Muislamu kukataa kutekeleza ibada. Muislamu kukataa kutekeleza ibada. Wajuhudan laha, na kisha aikatai ibada hiyo, haitekelezi na pia ameikataa ya kuwa ibada gani hii, na kisha haitekelezi. Muislamu anatakiwa swali, haswali, na pia anakataa swala. Anatakiwa atoe zaka, hatoi, na pia anakataa masuala ya zaka. Hafungi na pia anakataa mambo ya saumu. Ma pamoja na kuwa yeye iktinai ya kuwa amekinaika bisihatiha, ya kuwa hiyo ibada ni ibada sahihi katika Uislamu, inatakiwa Muislamu aifanye, lakini yeye akawa amefanya kibri na akaikataa. Na mfano mzuri ni kama alivyofanya Ibilisi, wal iyadhu billahi minhu. Ibilis, Allah nasema, wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa ibilisa. Allah alipamrisha malaika wamsujudie Adam, na pia amri ile ikawa imemwendea Ibilisi. Allah nasema malaika wote wakasujudu illa Ibilisi, sipokuwa Ibilisi peke yake. Kwa nini? Allah nasema aba, alikataa, wastakbara, na akafanya kibri. Hilo lilimfanya paka Ibilisi akawa ni kafiri na akalaaniwa, na akawa ni Ibilisi kama tunavyomjua sahihi. Haifai Muislamu kuwa na kibri na ibada, haifai Muislamu kukataa ibada, ni jambo ambalo ni hatari zaidi Muislamu. Lakini Waislamu wangapi ambao unapata kuwa ni Waislamu lakini hawaoni wakiabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Ni Waislamu wangapi ambao utasikia maneno yao ni maneno ya kukataa mambo ya dini ambayo ni maneno ya ibada, mambo ya ibada? Ni jambo la ukafiri hilo. Jambo la tatu ambalo lamfanya Muislamu akufuru ni kufru al-i'radhi. Kufru al-i'radhi ni ukafiri wa kupea mgongo na kupuuza. Je, huyu amepuuza kitu gani na amedharau kitu gani na amepea mgongo kitu gani? Al-i'radhu huwa al-i'radhu al-kulli, ni kupuuza moja kwa moja an usuli ad-dini, yale mambo ya kimsingi katika dini. La yataallamuha, hivi kwamba hayasomi kutaka kuyajua, wala yaamalu biha, na hata hayafanyi kazi mambo hayo. Ma kudratihi, pamoja na kuwa ana uwezo wa kusoma na ana uwezo wa kuyafanyia kazi, lakini akawa ameyapuuza mambo hayo. Sasa huu ni ukafiri ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla, katika suratu al-qiyama alipokuwa anazunguzia wale watu watakaoingizwa motoni, na ni kwa sababu ya ukafiri wao. Akataja moja katika sababu ambazo, yani miongoni mwa sababu ambazo ziliwafanya hivyo, Allah akasema fala saddaqa, hawakusadikisha, wala salla, wala hawakuswali. Mbona wasisadikisha na mbona wasiswali? Allah anasema walakin kadhaba, wakataa kusadikisha, kinyume chake wakakadhibisha. Na tumetaja katika mambo yanayomtoa katika Uislamu mtu ni mtu kukadhibisha mambo ya dini. Wala salla, na wala hakuswali. Kwa nini? Allah anasema walakin kadhaba kisha watawalla. Tawala bi maana a'radha, kapuuza kabisa mambo ya dini. Jambo hili namfanya Muislamu awe ni kafiri, kupuuza mambo ya kimsingi katika dini, kutoyasoma na kutoyafanyia kazi. Jambo la nne ambalo lamfanya Muislamu awe kafiri, ndugu zangu Waislamu, ni kufru nifaq, ni ukafiri wa unafik. Na unafik kwa aina mbili, kuna unafik ambao si ukafiri na kuna unafik ambao ni ukafiri. Ule unafik ambao Mtume aliutaja katika kusema alama za mnafiki ni nne: idha hadatha kadhaba, kisema anasema uongo, wa idha waada akhlafa, na kitoa ahadi anakhalifu, wa idha tumina khana, na kiaminiwa anafanya khiana, idha khasa mafajara, na kigombana na mtu anavuka mpaka. Hayo ni mambo ambayo hayamtoi mtu katika ukafiri. Lakini nifaq ambao ni ya ukafiri huwa idhharu al-imani wal-islam, ni muislamu kudhirisha ya kuwa yeye ni muislamu na yeye ni mu'min. Wa ibtani al-kufri, lakini kuficha ukafiri moyoni. Na waislamu wengine wako hivyo, utampata msikitini safu ya kwanza, kofia na kanzu safi kabisa, lakini yeye huyo huyo katika moyo wake ameficha ukafiri, kwa kuwa yeye ni mwanga, yeye ni mushrik, anafanya mambo ya kiganga, lakini utapata kuwa anakuja msikitini anadhirishia Uislamu wenzake kuwa yeye ni Muislamu mwenzao, lakini akienda huko gangani anawaambia kuwa sisi tuko na nyinyi. Allah anasema idha laqul ladhina amanu qalu amanna, hao wanafiki wakikutana na Waislamu wanasema sisi tumeamini kama nyinyi. Wa idha khalau ila shayatinihim, lakini wakienda kwa wale mashtani wao, qalu, wanasema inna maakum, sisi tuko na nyinyi. Inama nahnu mustahziun, sisi tunafanyia tu mzaha wale na istizaa wale Waislamu, lakini hatuko pamoja nao. Kwa kuna Waislamu sampuli hiyo. Kwa Muislamu yeyote atakayejua ya kuwa anaishi maisha hayo, maisha mawili, ya kuwa wazi anaonekana kama Muislamu, lakini ndani ya moyo wake ana mambo ya ukafiri, huyo ni mnafiki. Na huyo ni unafiki ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Sasa haya mambo, ndugu zangu Waislamu, ndio mambo ambayo mtu akiyafanya anastahiki mtu huyu kujijua ya kuwa yeye ni kafiri. Lakini pamoja na hivyo, tunapozungumzia mambo haya tunasema kuwa haya ni mambo ya ukafiri, na tunasema kuwa anayefanya mambo haya huwa anakufuru. Lakini sasa ikiwa mtu amefanya mambo haya manne, je, tunamkufurisha? Jawabu ni kuwa hapana. Kwa nini tumkufurishi? Ikiwa ni mtu mahususi ambaye tunamzungumzia, hatufai kumkufurisha hata kama atafanya moja katika haya manne ama afanye yote, mpaka masharti yatimie, labuda min tawafuri shurut, kisha wantifail mawane, na pia lazima pingamizi, vizuizi vinavyomzuia mtu asikufuru hata kama atafanya haya mambo vikosekane. Sasa je, ni masharti yapi ambayo lazima yatimie ndipo Muislamu akifanya mambo ya kafiri anakufuru, na ni pingamizi zipi ambazo lazima zikosekane ndipo mtu akifanya mambo haya awe ni kafiri? Inshallah, haya ndio mambo ambayo tutaeleza khutba ijayo, Allah kijalia wiki ijayo. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atuongoze kwa njia haki na tuweze kuifuata, na tuoneshe njia batu tuweze kuepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.